Véget ért egy korszak. Olcsóbb lesz a BKV. Megjött Bayerik retorziója. Rossz hír, nem lesz jobb a BKV. Jó van ez így. Szevasztok, hogy vagytok? Mint vagytok? Visszatért a jól van ez így. Ugye mi azt mondtuk tegnap, hogy ma is itt leszünk, és valóban itt vagyunk. És hol vagyunk? Nem hazudtunk. Úgy ez keci lehangolom most. Ez maga a purgató rizm. Most így belegondolni, hogy mindig azt mondjuk, hogy holnap is itt leszünk, aztán mindig itt leszünk. Egyfelől az egyetlen megbízható dolog vagyunk az életükben szerintem. Mi legalább tényleg itt vagyunk, amikor azt mondjuk. Nem úgy, mint a párkapcsolatuk. Szüleik, gyerekeik, barátaik. Igen. Azért néznek minket, mert legalább bennünk bízhatnak, nem úgy, mint bárkiben a környezetükben, de hogy nekünk is itt kell lenni minden nap. Ez de mi megtesszük értük. Mint egy gyár. Állunk a videógyárba, és így gyártjuk a videókat, és így adjuk ki. És mint az öreg Sisyphus, így toljuk fel a hegytetőre a követ. Semmiben se különbözik, mint ha Bosban állnánk, és szerelnénk ezt. Nagyon kicsit talán más. Jó, hát tény, hogy mi nem szarunk a sor mellé. De megtehetnénk. Éppensége, hogyha nagyon szeretnénk. De örülök, hogy itt vagytok megint, és Csaki szerintem egy szomorú hírrel fogja kezdeni. Habár mi ránk minden nap számíthattok, hogy itt leszünk, van, akire már nem számíthatunk, hogy holnap is itt lesz velünk. Vége a Mézga Géza apokalipszis szektának. Nem tudom, hányan ismertétek, csodálatos és gusztustalan mémeket csináltak a Mézga Géza, vagy hát a Mézga család életéből összehebrákolt mémekkel. Csak egy kedvenc oldalam van. Fú, nagyon-nagyon szerettem. De te is megszeretted a végére. Igen, pont akkor pont, kaptál pont most, követ, most valamit láttam egy posztot, és az tetszett, most már megértettem, bekövettem, pár hete erre vége van. Valaki csinálja már egy ilyen oldalt, hogy napi Mézga poszt, és akkor a régieket kezdje el újra posztolni. Amúgy ugye, nem tudom, egy-két évnyi van benne, amíg folyamatosan minden nap egy újat lehet mutatni. Igen. Mert nagyon sok poszt van, és amúgy a YouTube csatornáikat is tudom ajánlani. Arra biztatod őket, hogy lopják el a tartalmunkat. Hát, hogyha ők nem hajlandóak ezt megcsinálni, akkor valaki, de azt lehet, hogy kilinkeled őket a sztoriba. És aha, akkor minden nap tudod, hogy reggel fölkelsz, ott tesz egy sztori, amin egy Mézga Géza apokalipszis szekta mémet láthatsz, ami majd demotivál egész napra. Valaki egy ilyen oldalt föl tud futtatni, hát 30 ezer követőjük volt. És megírta 444. A Telexen még interjú is van velük. Hát, hogy így kezdődnek a nagy dolgok. Hazértem, csinálok egy mém oldal. Mézga Géza apokalipszis szekta. Egyéb adminnak, tessék, ilyen az irány. Nem volt itt nagy baszakodás, megcsináltak és kész. Amúgy furcsáltam, hogy mivel. Azt hittem, hogy ilyen mém oldalt, azt nem szokták, hogy vége van, hanem így csinálgatják, azt egyszer megunják, és már alig van poszt. Szóval az, hogy rendesen bejelentették, hogy vége, az menő amúgy. Korrekt. Remélem, hogy Mézga mörcsöket még lehet venni, és majd jönnek is ki még újja. Még annó én is vettem, olyan csúnya volt, hogy muszáj volt megvenni. Tényleg a Mézga pólomba kellett venni. Most mindenki abba adja tényleg. Beszéltem róla a Fókusz csoport videóba, de azóta mindenhonnan ez ömlik a YouTube-on, hogy kihagyja abba, rengetegen abba hagyta. Rengetegen, ha követtek külföldi youtubereket, akkor vagy abba hagyta a videózást, vagy beszélte a videózás abba hagyásáról, mint téma. Mi is hagyjuk abba, azt mondani. Itthon nem tudom, hogy volt-e. Itthon úgyis lemaradásban vagyunk, majd később lesz egy nagy abba hagyási hullám, de itthon nem szokták ezt bejelenteni, nem csak úgy elhalnak a tartalmak, vagy egyszerűen a nézettség halál, nem tudom. De amúgy az is benne lehet, hogy akikről most így hallottál, hogy abba hagyják, vagy valami részt abba hagynak a munkásságukból, ők azért elég komolyan vették eddig is a munkájukat. Ja, meg ők tényleg azért hagyják abban, mert kiégtek abban, hogy valami tartalmat próbálnak csinálni. Ez itthon nem veszélyezteti a youtuberek nagy részét. Folyamatosan valami tartalmat akartak csinálni, vagy valami érdekeset. Úgyhogy szerintem Marcus Brownlee tök jól összefoglalta. Például az ő videóját érdemes megnézni erről. Ő hogy éli meg ő milyen oldalról kezelíti ezt meg, szerintem értelmesen szokott fogalmazni, és itt is tök jó volt. Amúgy furcsálom is, hogyha ez sok híres nagy youtuber ezt megcsinálta külföldön, hogy miért nem jött még át Magyarországra is, hogy valaki azt mondja. Most divat lenne. Figyelj, majd szólok pár youtubernek. Ha a tesóim. Nem most, akarod abba most divat abba hagyni. Nem akarod most erre a divatra is felszállni. Minden szutykos divatra felszálltok. Pont erre abba hagyós divatra, mert én nem szálltok már föl. Gyerünk, most ez a menő. De ez csak te is tudod, hogy ez hogy működne. Lenne egy ilyen abba hagyom videó, ja. És akkor az lenne benne, hogy ahogy a Papa Meat abba hagyja ezeket a paródia rajzfilm gyártásokat most egy időre, attól még nyomja tovább a Papa Meat-et. Ja. És ugyanígy az lenne, hogy nem tudom, Csigér Alex kirak egy videót, hogy ezt most abba hagyom, vége. És az lesz, hogy abba hagyja a napi gördeszkával gurulás kihívás videókat. Ja. És amúgy hülye lenne nem megcsinálni, de nem fogja megcsinálni, mert nem jut el hozzá. Tényleg, az információ. Jó, 24 órában abba hagyom a videózást. Ez érdekes. És az is egy videó igazából, szóval... 24 óráig nem videózom, és aztán videózom. 24 óráig értelmes tartalmat gyártok kihívás. Azt a kurva. Abból lehet, hogy belehalna pár YouTube-elitón. Kicsit agytekervényeit meg kéne mozgatni. Össze kéne dobni. Fú, bazzuk, tényleg megyek lottózni. Mert hogy ilyen pénzdíjat kéne kitűzni erre, hogy aki a legjobb 24 óráig értelmes tartalmat gyártottam kihívás videót csinálja, az kap egy díjat. Milyen díjat? A legritkábbat. A fókuszcsoport elismerésé. Amúgy rájöttem, kedves trash szar tartalmat gyártók, hogy mi az a... Ilyenkor így felkapják a fejüket. Rólam beszélsz. Az én vagyok, küldjétek el, akárkire gondoltok, nyugodtan küldjétek el neki ezt a részt. Rájöttem, hogy az, hogy kritizálod őket, nem érdekli őket, mert kit érdekel? Irigydög vagy, tudod mi az, ami jelen nagyon föl lehetne kúrni a sok ilyen trash tartalomgyártó? Kérnénk nyilatkozatot a szponzoraiktól, hogy ezt miért szponzorolják, és akkor belinkelnénk neki a szutyok trash-t, amit csinálnak. Mondok valamit, a Telekom adjon ki nekünk egy nyilatkozatot, hogy ezt miért szponzorálja, és ha itt kényszerülne a szponzor magyarázkodni, miért szponzorál egy borzalmas, káros trash-t, az fájna nekik. Szerintem az oda szúrna, amit a legkevésbé szeretnének ezek a youtuberek, meg tartalomgyártók. Ez biztosan, ugye erre mondta a dráma alertes nyomorul Keemstar, hogy ez a leggecibb dolog, amikor valakinek a szponzora után mész, amikor az ő szponzora után mentek, hogy ez bocsánat, hallottad, amikor... Így gyártsátok a szutykos tartalmaitokat. Jó, de megélnek a saját tartalmukból. Nem kellnek a szponzorokhoz. De a szponzorok nagyon ostobák arra, a Bálna beszélt, hogy vannak ilyen influencerek a Instán, még nem láttam, csak ezt sortot rá, de azt én is most hogy az így elképesztő. Így, hogy 2% a követőiknek magyar, a több ilyen vásárolt külföldi követő, és ugyanúgy a szponzorok van 100 000 követője, és akkor fizetnek. És meg se nézik, hogy a kommentek alatt a brazilok. Szóval konkrétan brazil ennyi emberek. Ennyi felesleges pénze van a szponzoroknak, meg a cégeknek. Nem hiszem, hogy ennyire ostobák, de ennyire ostobák, hogy ennyire nem tudják, vagy ennyire a ügynökség is leszarja, hogy ott a szám, és az, hogy tényleg valami, ne csak kidobják a pénzt, az már nem is fontos, meg igazából hozzácsatolják magukat olyan trash tartalomgyártókhoz, egy normál embernél, aki tényleg, hogy mondjam, vásárol is mondjuk, van közönség és közönség között is különbség, az lehet, hogy annak visszás. És nem csak a szám a lényeg, hanem az, hogy mondjuk kinek reklámozod magad, és kihez kötöd az arcodat. Hát ez is egy közös többszörösért kiállt ilyen marketing dolgokról beszélni, mert ez tényleg amúgy egyrészt rombolja a kultúránkat, az, hogy milyen reklámtartalmak vannak a közbeszédben. Másik oldalról úgy is rombolja a kultúránkat, hogy milyen embereket tart el a reklámszakma, ugye olyan celebritásokat, akik a legundorítóbb életmódokat promotálják. Már a celebritások, és nem csak a... De teljesen mindegy. Száz olyan követőket, és utána eljátszak a celebritást. Lehetne, teljesen mindegy, lehetne egy AI generált akkunt is, hogy valami csajnak a képével, akinek nagy melle van és vékony. Ilyen színvonalú emberekkel töltik meg a közbeszédet, mellette annak a hiánya is ott van, amit ehelyett csinálhattak volna. Mert nagyon sok olyan dologról nem beszélünk, amiről tök jó lenne. Nem jut rá idő, nem jut rá energia, ez, hogyha megfinanszírozná egy ilyen nagy cég, és odaírná, hogy tessék, ez a, nem tudom, British Petrol csevegőműsor, és akkor itt megbeszéljük ezeket a fontos dolgokat. Ehelyett azt mondják, hogy akkor, nem tudom, Vasvári Vivien. Az a ruha, több mint 1 millió van. Követője van szerintem, és abban szerinted hánya valós? Hát valószínűleg nem túl sok. Pedig amúgy egy jó csajnál elhinném, hogy ugye mindenhonnan jönnek követők, azt meg lehet oldani, de az biztos, hogy az ő oldala nem ilyen. Ez, mint a Norbiéknak igen. Az update-nek a Facebook követői, hogy így 1 millió követő, azt gondolom kiraknak egy posztot és 100 like. És akkor így nem gyanús? Ez... Hol kéne hirdetni ők a szponzoroknak? Valahol itt. Most a reklámok helyett akkor beszéljünk inkább arról, hogy mit mondott Bayer Zsolt. Ó, Isten, bárcsak a reklámokról beszélnünk talán is. Jó, van ez így. Azt mondja, hogy olvasom harmadszor is, és iszonyodom. Nem örült, hogy ez derült ki a nagyapjáról, de ezt elfogadta. És azt mondja, hogy megpróbál szembenézni vele. Ennél sokkal, sokkal rosszabb válaszok is születettek volna. Szerintem ez korrekt, és amúgy biztos nagyon nehéz, főleg úgy, hogy más családi legendárium éget be ugye az egész jellemedbe, és hát azt mondja Bayer Zsolt, hogy ő nem is nagyon találkozott a nagyapjával. Azt mondja, hogy ő ott se volt. Amit ezen változtatna, hogy talál találkozol nagyapáddal. Hát szerintem is ez a lényeg itt, szerintem egy részben félreértelmezi amúgy Bayer Zsolt, bár mondom, le kell szögezni rögtön az elején, hogy ez nagyon korrekt dolog, hogy ezt megpróbálja feldolgozni és szembenéz ezzel. Az már kevésbé korrekt, hogy azt mondja, hogy hát igen, hát ő a nagyapját ő nem nagyon ismerte, csak párszor találkoztak, és hogy így nem is tudta őt befolyásolni a nagyapja, úgyhogy az ő jelen fejlődésére nem volt hatással. Csak aztán veszi észre Bayer Zsolt, hogy valószínűleg az Ungvári Krisztián arra gondol, hogy a nagyapja teljesen biztosan befolyásolta az apja jellemét, és így ezen keresztül volt minek beégnie, az lehet, esetleg... Élőben jó fej van. Amikor a nyilas haverjai azt mondták, hogy amin voltál vele, akkor tök jó fej. Lehet, hogy nem ezt adta át, ezt kiélte ezeken a helyeken, és otthon csak szeretetteljes volt. Nem tudom, szerintem ezek, tehát ilyen dolgokkal az ember a lelkében vagy nagyon nehezen dolgozza föl, vagy pedig nincs gondja a feldolgozással, akkor viszont egy borzalmas ember. Valószínűleg az utóbbi volt, és az ilyen ember, aki egy borzalmas ember, az olyan mit ad át a gyerekének. Valószínűleg valamilyen formában hat ez a dolog a gyerekre. Úgy beszélsz, mint hogyha Bayer Zsolt mondjuk egy elvtelen rendszer, elvtelen felnyalóla, ilyen enne. Ez el csak véletlen egybeesés is. Igen, azt mondod, hogy átadta a rendszer csaos kutyájának lévő dolgot. Vagy igen, de ez lehet, hogy ez Bayer Zsolt a magán, saját jogán ekkora gyökér. Ez is ezt lehet. Nem szabad elvitatni tőle, jó? Szerintem... De az is lehet, hogy mint sok minden ugye átugrik egy generáció. Mindegy, néhány dologra, néhány konkrét dologra is kitér a Bayer, hogy mikben téved az Ungvári, hogy ő hol lakott és hol nem lakott, meg ilyesmik. Amúgy én is azt vettem észre, hogy az Ungvári azért eléggé sarkos kijelentéseket tud tenni. Most hallgatom a Telexen a beszélgetést vele, és kijegyzeteltem pár dolgot, ami szerintem nem annyira védhető. Tehát lehetnek itt is azért problémás kijelentések, de nekem az ragadt meg igazán, amit itt a végén mond a Bayer Zsolt. Ígértem, azt is megpróbálom megfejteni, miért most 8 év után lett érdekes anyai nagyapám, dr. Gyimes Károly múltja. Azért, mert harc van. Háború van, küzdelem van. A szuverenisták, a nemzetállam hívei, a kurucok, illetve a globalisták, a nemzetállam elárulói a labancok között. Miért vagyok globalista? Labanc vagy. Jó, az jó. De hogy jó. Ők szeretnék, hogy ez a harc a múltról szóljon, de nem. Ez a harc a jelenről szól. És most lent a padlón iszonyodva nagyapám sorsával a hátamon erősebbnek érzem magam, hogy folytassam ezt a harcot. Ezt köszönöm Ungvári Krisztiánnak, annak ellenére, hogy őt teljesen más motiválta, amikor bement a történeti hivatalba. Mindaz, amit kikutatott a nagyapámról szól, és a család véres fejeltékes gyötrelme lesz feldolgozni. Ez a dolog érzelmi része, amit pedig megírt, az rólam akar szólni. És az én politikai közösségemről. Azt itt mindegy, jó volt így, hogy ment az a zene. Itt pedig nincsen érzelem, csak jéghideg elhatározás. Menni kell tovább ezen az úton, hogy elkerüljük a poklot. Mert akkor találkozni kell a nagyapjával. Ez amúgy engem egyik oldalról felcsesz, hogy ez a harc, ez mindig itt van, ez a végső háború van, és amúgy most jövök rá, hogy ehhez találtam reggel egy hírt. Végső háború van? Végső háború van, és meg fogsz lepődni milyen oldalon, mert Apáti Bence úgy viselkedik benne, mint még soha. Eléggé obszén módon fogalmaz. Igen? Igen. Ennél azért magasabb színvonalon volt eddig a retorikája. Zsoltit is. Itt van, Zsolti bevágott a barátok között. Mi ez a való világból is Zsolt is jeleneteket. Hát Apáti Bence megfejti, hogy ugyanez a háború, amiről beszél Bayer Zsolt, ennek nem csak ilyen történész szereplői vannak, meg ötös számú pártakönyv tulajdonos szereplői, hanem például akiket a YouTube-on, TikTokon láthatunk, azok is benne vannak. Mondtam, hogy átveszik a fókuszcsoport szerepét. Most már celebeket ekéznek. De még itt is egy kis propagandásan egy kicsit. Persze, és nem is globalista hálózatnak a része mindenki? Igen. Gondoltam. Nem tudom, itt esetleg az összefoglalót a végén meghallgathatjuk, ami egy perc. De van még egy dolog, amiről eddig nem beszéltem átfogóan, és korábban megígértem, hogy fogok. Biztos neked is feltűnt időközben, hogy mindegyikük így vagy úgy, de kapcsolódik a baloldalhoz. Ha valami feltűnik egy ilyen videóban, az mindig ez. Mert a Vízperton baloldal. Volt az Pressmannél. Mondjuk ugye, hogy most találkozott az amerikai nagykövete, alapvetően egy normális országban ez még nem lenne a világ legszörnyűbb dolga. Tudod, ki találkozott a Pressmannel? Orbán Viktor. Jakab. Azt láttam, de hát ő része is a globalista hálózat. Minket miért nem hívtak még? Pedig biztos ingyen kaja volt. Szeretnéd, hogyha elhívnának ilyen jobboldali eseményekre, nem? Nem. megnyilvánulásaikon, akkor az életvitelükön, a személyiségükön keresztül. Ha a megnyilvánulásban még csak egy idézetet se talált, akkor azt, hogy hogyan él, egy baloldali? Például a Whisperton utazgat. Ezt mondta, hogy utazgat a Whisperton. De amúgy tényleg ott a Whisperton, a Zsolti, az Akatos már 7-ből 3 meleg volt. Ja, meg a Kajdi Cilla. Szóval a Kajdi Csabáról is kijelentette, hogy nem tudom honnan jelentkezik be a francia Rivieráról olyan megfizethetetlen helyről. Tehát nagyon sok magyar számára megfizethetetlen helyről. De náluk nincs olyan ellenzéki, hanem aki nem a kormánnyal ért egyet, az már mindig. Az baloldali. De szerintem amúgy ez remek. Tehát határozzák meg valóban így. Vannak a baloldaliak, mint például Kunhalmi Ágnes, Gyurcsány Ferenc. Legyen ez a baloldal, leszarom. Akkor basszassák őket, de mi meg hadd legyünk már léci ettől függetlenül. Ettől még mi lehetünk máshol, mi nem vagyunk baloldal. És akkor ők, akkor nevezzék meg így, engem nem zavar. És akkor legyen baloldali a Lakatos már. Miért nem lehet elfogadni, hogy vannak emberek, akik, és amúgy nyilván a fiatal generációban, akik az Orbán rendszerében nőttek fel, és felszólalnak kritikával fognak élni, ez akármilyen rendszer van, ez így amilyen sokáig azért nem szoktak a normális demokrációban teljhatalmon lenni az emberek 12 évig. Nem lehet ezt is elfogadni, hogy bazeg, tényleg 12 éve itt az Orbán teljhatalmon van, már van az 13 is, akkor nyilván egy fiatal generáció, aki felnő, az rázad ellene. És ezt el lehet fogadni, hogy mikor a világ legjobb rendszere is az Orbáné, lázadni fognak a fiatalok, és elfogadni azt, hogy attól, hogy valaki nem ért velünk egyet, attól még nem azt jelenti, hogy ő hazáruló, a másik oldalnak nem tudom mit csinál, és tisztességgel lehet ezt kezelni, de nem, miért nem lehet ezt? Nem tudom. Igen, amúgy, még hogyha csak ebből indulnánk ki, hogy mondjuk az Orbán rendszerrel amúgy nincsenek óriási világra szóló botrány problémák. Ez egy rendszer, ez egy demokratikus rendszer, ami most már 14 éve velünk van. És akik ebben felnőnek, azok azt fogják mondani, mert lázadni akarnak valami ellen, ez van itt, ami ellen lázadni lehet, akkor azt mondják, hogy bassza meg az Orbán, meg nem tudom, bassza meg a királynő. Ezt most kivágják mindegy. Ezt nem képes elfogadni Apáti Bence. Apáti Bence azt gondolja, hogy Soros Alex egy ilyen megtömött táskával így megérkezik. Hát nem tudom, hol van a Whisperton, a TikTokon? A TikTokra, és akkor ezt így odaadja. Csak ezzel. Sék legyél buzi. Életmódjukkal a baloldalt képviselő. Whisperton az tényleg nem politizál egyáltalán. Ja, most az, hogy elment a Pressmanhez, ebbe az országba ez már egy ilyen... De most az, hogy elmegy, valószínűleg ezek az influencerek mindenhova elmennek, ahol hívják őket, és az, hogy egy amerikai nagykövet hívt, az... Meg amúgy a meleg jogokról beszélgettek. Nyilván azt is el tudom képzelni, hogy a Whisperton, hogyha élőben megkérdezni, valószínűleg tényleg közelebb áll hozzá a liberális nézet, mint a konzervatív, de hát ezt is el lehet fogadni talán. Igen, de mert meg nem túl befogadó a konzervatív a melegekkel kapcsolatban, szóval... Nem is olyan kirekesztő. Amúgy, hogyha retorikájában más lenne, és mondjuk az lenne, hogy ez egy nemzeti konszenzus, egy alap, hogy minden emberhez egyenlően állunk, és hogy az, hogy valaki meleg, attól még nem rekesztjük ki a társadalomból, hanem ugyanolyan jogokat adunk neki, mint egy hetero embernek. Lehet, hogy ezt nem vennéd észre. Attól még nyilván amúgy ez a... Nem, úgy érzem nekik ez a dolguk itt a kormánypropagandának, hogy olyan összetett világnézetet adjanak mindenkinek, hogy ne legyen az, hogy egy kormánypárti ott áll, és nem tudja valakiről eldönteni, hogy barát vagy ellenség, hogy mindenkiről elmondják, hogy na most barát vagy ellenség, mert nem csak ebbe a koordináta rendszerbe lehet gondolkozni, szóval elmondjuk, hogy ki barát, ki ellenség, ne aggódjatok, vajt ezt végignézzük, azt még valami. Van egy rossz hírem. Igazából ők a baloldal igazi arca. Amíg a baloldali politikusoknak mellé kell beszélniük, amikor mondjuk a drag queenekről kérdezik őket, addig az ő korlátok és gátlások nélküli életükbe belefér az LMBTQ nyílt propagálása. Ezek a celebek tehát a baloldali politikai elit torszülöttjei. Mára ennyi elég volt a pöcegödörből, pihenjünk rá a jövő hétre. Jogos, úgyhogy ki is kapcsolom a patriótát. Amúgy ez a számomra elképesztő, hogy az Apáti Bence ez egy ilyen komolyan vehető politikai beszélő fej próbált lenni. És most ott tartunk, hogy Whispertonról és Forstner Csengéről beszél, hogy miért jelentenek veszélyt a magyar életmódra. Nekem azt szomorú, hogy nem lehet az, hogy figyelj, igen, van, aki kormánypárt, és van, aki meg azt mondja, hogy ellenzéki, valaki azt mondja, hogy kritizálja mindkét oldal, de hogy valakit meg nem érdekel a politika, és akkor ilyen sokszínűek az emberek. De nem lehet ezt elfogadni, hanem mindenkit, aki nincs velünk, az ellenünk van, és ezt, hogyha magatoktól nem gondoljátok, akkor addig mondom, amíg el nem hiszitek, és ez nem nagyon szomorú, hogy mindenkit ellenségnek állítanak be, magyarokat magyarok ellen hergelik folyamatosan. Még olyanokat is, akik direkt nem politizálnak semmit. Szóval itt, amikor a celebek meg mindenki a homokba dugja a fejét, és nem beszél politikáról, azt hiszik, hogy ezzel megússzák, már nem ússza meg senki. Lehet, hogy lassan ezzel fogják elérni azt, hogy mindenki ki fog állni valami érték mellett, és aztán majd mondhatják, hogy jó, megmondtam, de hát egyfelől te kényszerítetted bele ebbe, mert nem akart politizálni, de gyakorlatilag most már tényleg bárki néz minket, most nem lehet erre hivatkozni, hogy én nem politizálok, mert bele fognak téged is rángatni, akkor meg legalább állják ki valami mellett, mert ez méltatlan már, ami itt megy szerintem. Amúgy a híresen apolitikus Harry Kettner például megjelent ebbe a videóba. Ez elején a felsorolásban az értéktelen semmire kellő celebek felsorolásánál. Név szerint nem volt említve, de be volt vágva az ő képe is. Én úgy értek ezzel egyet, hogy inkább úgy fogalmaznám meg, hogy szerintem kívül lehet maradni ezen, szerintem el lehet határolódni ugyanúgy ettől a baloldal, amit ugye ők annak neveznek, amik ott vannak mondjuk pártok. Ezektől el lehet különülni, meg el lehet határolódni minden további nélkül, ahogy mi is próbáljuk ezt így konzekvensen megtenni, azzal, hogy a kritika az megvan feléjük is. És ezt mindenki megteheti, hogy azt mondja, hogy igen, itt van ez a lövészárok életmód, ahogy így nagyon sokan élnek ebbe az országba, és én ebben nem veszek részt, hanem mindenről megalkotom a saját véleményemet, hozzám a lehető legjobban illeszkedő véleményt, tehát magamból kiindulva, nem pedig abból, hogy akkor mit mondott a Páti Bence, vagy a Kunhalmi Ágnes, vagy nem tudom, ez méltattam mégis a Kunhalmi Ágnes, ez az a két szélsőségként említés, de ezt megtehetitek ti is, viszont abban egyetértek, hogy rohadt veszélyes, amit csinálnak, mert ami, nézzétek meg, hogy amivel riogatnak, és ezt majd valamikor összeszedem tételesen, amivel riogatnak pont az apátiék, az hogyan alakult ki ebben a rendszerben, amiben élünk. Hogyan van az, hogy például megpróbálják ráerőltetni a gyerekeidre a szexualitást, a szexuális elfogadást iskolákban. Hogyan valósul ez meg az Orbán rendszerben, hogy ráerőltetik, hogy férfi van és nő van. Minden más az nem létezik. Hogyan próbálják, ugye nem tudom... Nem férfi van és nő van, hetero van. Hetero férfi és hetero. Hetero van és bűnösség van. Apa van és anya van és gyerek van. Heteróság van, vagy a... Kénköves pokolamás! Az, hogy mindenféle orwelli háttérhatalmi rendszert vizionálnak a világban, miközben valójában a teljes életedet átszövi már az a politika, ami itthon megy. Hogy mindenki helyezkedik, mindenki megpróbálja a nerem belül, ugye a lehető legtöbb erőforrást magának kihasítani, de ezek az erőforrások, ezek a közös erőforrásaink, ez mindenképp érint téged. Valójában Magyarországon a Fidesz háttérhatalom az, ami irányítja az országot. Ez nem egy ilyen egy óriási pók központra irányítva, hanem gyakorlatilag egy ilyen nagy narancssárga, sötét narancssárga, büdös massza, ami mindenhol így befolyik. Néha kék színe van, ugye? Néha zöld, de ez valójában ugyanaz a büdös, sötét narancssárga massza, ami így mennél valahova, és egyszer csak belépsz. Na, tessék, bazd meg. Belerángatják azokat a celebeket, akik nem politizálnak, de most már, hogy belerángatják, valószínűleg nem a kormány mellett fognak kiállni, hát nem tudom, de hogy tekintve, hogy hogyan beszélnek róluk az apáték. Szóval ez is visszás szerint hogy gyakorlatilag mindenkit, mondjuk a Friderikus nincs itt, érdekes. A Friderikus ellen nem mer hergálni, pedig a Friderikus az óriási ellenzéki. Én is azt hittem, hogy ő de a Friderikus ellen nem mer hergálni, mert tudja, hogy egy értelmes ember nem tudja egy trash celebekhez rakni, és a Friderikusba beletörne a bicskája, mert sokan szeretik oldaltól függetlenül, úgyhogy inkább nem nyúlnak hozzá, ez is sokat elmond. Másfél meg lehet szidni itt a Harry Kettnert, meg a hasonlókat, hogy értéktelen a tartalmuk, de még mindig előrébb sorolom az értéktelen tartalmat, a konkrét tartalom fölé raknám, mert ez a fajta tartalom a Megafontól kezdve minden ilyesmi, az értéktelennél rosszabb, mert konkrétan romboló és káros. Szóval inkább csináljon bárki olyat, mint a Harry Kettner. Úgy érzem, hogy egyre ilyen elvadultabbak ezek, hogy így már szabadon van engedve pár veszett kutya, és így, hogyha próbálok pozitívan hozzáállni, akkor az elkeseredettséget látni ebbe, hogy egyszerűen azt érzi a Fidesz és a kormány oldal, hogy akármennyire erőlködnek, a kulturális teret azt nem tudják maguk mellé fordítani. És ezzel csak még mélyebbre ássak, de hogy a valóban, most vegyük ki azokat a dolgokat, amiket ők erőltetnek, Tóth Gabitól kezdve hasonlókig, hanem a valóban önállóan a saját lábán megálló zenei szféra, színészi szféra, tartalomgyártó videós celeb szféra nem lehet csak úgy, hogy mondjam, átfideszesíteni. és nem megy nekik, és kétségbe esettek. Pont ez a lényege, hogy ezek az emberek, ezek nem oda lettek ültetve, hanem önálló jogon népszerűek, és lehet, hogy pont azért, mert nem egy ilyen csahos kiszolgálója egy rendszernek, és ez nagyon rossz. Ezt nem tudnak mit csinálni, kapálóznak, jaj, veszékelnek, hogy jaj, a baloldal leuralja a kultúrát, de egyszerűen lehet, hogy a kultúrát nem lehet leuralni. Pont ez a bajuk. Ha le lehetne erővel uralni egy kultúrát, akkor ők már meg tudták volna csinálni, mert pénz is van, és hatalom is van a kezükben. Ennek amúgy éppen örülniük kéne, mert ez azt jelenti, hogy amúgy a baloldalnak se sikerül. Ami tényleg így van. Hogyha megnézitek a leghallgatottabb előadókat, például megnézitek a világ legnézettebb magyar nyelvű naponta jelentkező közéleti műsorát, amíg a trió nem veszi el. De sok terület van ezen kívül is, amit a legnagyobbakat, a legelismertebb, nézd meg a VR-t. Hány százezer ember nézi őket is, és nem foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nem értik nem az organikusságot. Nem értik, hogy ott van mondjuk a Azaria, és ő hogy tudott 3 év alatt az ország legnépszerűbb zenésze lenni, úgyhogy önerőből, miközben ők a világ pénzét belerakják, és Tóth Gabit nem hallgatja egy ember. Ákos. Több ember. Az Ákos már önerőből elért valamit. De hogy valaki organikusan ki tud nőni pár év alatt a legnépszerűbbé, ők meg a világ pénzét belenyomják valakibe, és semmi eredmény nem érnek el. Ez egyszerűen a kultúrának a teljesen vakon vannak azon, hogy megértsék, hogy mire mozdul a fiatal, mit szeretnek az emberek, pont az autentikusságot, a lázadást, a bátorságot értékelik, és ezt nem lehet kormánypénzen mesterségesen előállítani. Nem lehet, hogy ők megcsinálják mégis ezt, tehát megcsinálják a saját kánonjukat, hogy Nagy Feró például egy rendkívül sikeres... Nagy Feró egy rendkívül sikeres zenész. Ott az Orbán a színpadon a rendszerváltáskor is. Kusolj már, Nagy Feró egy rendkívül sikeres zenész, megtölti az arénát például, mint a Krúbi. Más kérdés, hogy kikkel is ugyan? Hát gondolom, hát volt aréna koncertje. Legalábbis van aréna koncertje. Nem fel aréna volt, mutatni. MVM Dome-ban voltak. Hát ez még nagyobb. Igen, ezért kérdésre megtöltöttem. Jó, de lehet demózni ezt. És amúgy meg, akiknek ez el van adva, hogy ez a kultúra és a Nagy Feró remek, azok meg elmennek rá, vagy akik nosztalgiából elmennek rá. És ez bőven elég a Fidesznek szerintem. Én úgy érzem, hogy nem véletlenül ilyen tehetségtelen embereket látunk, akik pedig ezt a független... Hát nem értem, mert a tehetséges önerőből is el tud jutni. A-ból B-be, a tehetségtelen meg... De nem, hogyha egy tehetségest fizetnének meg, akkor többre mennének vele. Szerintem azért vannak itt a tehetségtelenek, mert erre nem szánnak olyan sok pénzt, hanem erre azt mondják, hogy ami szerintem nézd meg, maradt ilyen nyesedék, akkor ez... De több pénzt szánnának se lennének. Nagyon sok pénzt szánnak. Meg megvannak hirdetve, és az pénzzel, arra sok nem tudod a tehetségtelenséget. Nem akkor tényleg nem értem. Nincs egy váltó, hogy hú, ez tehetségtelenből csinálok tehetségeset. Úgy, hogy rászorok 100-szoros pénzt, mert egyszerűen nem lehet az arcodba hazudni azt, hogy ez jó zene, csoki, hallgass. Nem, szerintem... Ezt nem lehet az embereknek lenyomni. De, az olyan Ádám, mint a nem... filmeknél, hogy nem. Ez arról szól az a film. Nem egy jó film, de arról szól, ami engem érdekel. De nem lesz... A szarnál... De az nem lesz egy ilyen népszerű, egy ilyen... Nem lesz, de azt felejted el, hogy nekik csak azt a tábort kell megtartaniunk. Ők nem 9,5 millió ember most lőnek. Fogy el, öregszik ki, és ezért van ez a pánik, mert fogynak el a szavazóik hosszú távon, a fiatal generációban már sokkal kisebb az arányuk, és ezért van ez a pánik. Most volt valami hír, hogy mennyi szavazójuk... 300 000 szavazójuk eltűnt. Hát Isten nyugosztalja őt. Valószínűleg a legtöbbet igen. Szóval nem, majd rájöttek, hogy a Fidesz hazudik. Ők már azzal mentek a túlvilágra, hogy itt kurva jó a Fidesz. Szerintem amúgy az is lehetséges, Ádám, hogy még mindig nem fedezték ezt föl, hogy ez mekkora probléma, és ezért nem látjuk a tehetségeket, mert hiába mondjuk 2 milliárd forintot elhirdet a Megafon, nem tudom, 3 év alatt. Ez valójában ahhoz képest, amit elnyomnak mindenféle hülyeségre, meg amit ellopnak, ez semmi. Ha már Soros blogjához a 444-hez gurul a legtöbb külföldi támogatás a dollár médiában. Nézzük, milyen pénzeket irigyelnek a... Az igazmondó Origón. Az Origón. Figyelj, a Kubit jól mondom? Szerintem igen. És a Magyar Yeti összesen 16 millió forintot kapnak. 16 millió. Hát ez 2 hét a Facebook hirdetésekben. Hát max a Dák Daninak csak. Igen. És itt ettől féltik a magyarokat. Ez is újabb bizonyíték annak, hogy a dollár médiában rengeteg külföldi pénzt pumpálnak, amelynek az az oka, hogy a külföldi donorok megkapják, amit a pénzükért cserébe várnak, a külföldi érdekek szolgálatát. Mutatjuk a részleteket. Ugye a részleteket nem mutatjuk, mert a külföldi érdekeket nem tudják semmivel bizonyítani, de azt, hogy kapnak összegeket. Azt tudják, ugyanis nyilvános. Igen. Nem az úgy, mint... kiderítette azokat a dolgokat, ami nyilvánosan elérhető. Bárcsak nyilvánosan elérhető lenne a finanszírozása is. Az kiszervezett pénzek, igen, az egyetemi alapítványok, esetleg a különböző ilyen kulturális alapítványok, és hát igen, például a Megafon. Csak érdekes, hogy hát igen, állami pályázatokat leépítettük, a magyar médiá és a magyar hirdetői piacon az állam a legnagyobb hirdető, amire nem nagyon van példa a világon, hogy az állam költi a legtöbb pénzt. És akkor utána csodálkozunk, hogy pályázgatnak az emberek helyekre, amikor mind az állami, mind a versenyszférát leuraltuk. És aztán, érted, Deák Dani posztra több pénzt költenek el, hogy hirdessék, és itt hülledeznek ilyen 7 millió forintos támogatásokon. Hülledeznek. Az Origo erre a cikkre többet költött be. A Telex 7,8 millió micsoda forintot kapott. Abban lehet, hogy tud venni egy kamerát, meg egy objektívet. Egy szelet csokoládét mindenkinek. Igen. Amúgy ez egy miniszter, ezért másfél hónapot dolgozik. Egy önszer, valószínűleg egy kormánybiztos. Aláír valamit, akkor ennyi. Vagy nem ír alá. Ez egy államtitkár. Igen. A honlapján felelhető dokumentumból kiderül. Felmentem a honlapra, és nyilvános volt az adat. Micsoda oknyomozás, kedves Origo. És miért is fontos ez, Ádám? Mert én is szeretnék erre pályázni azért. Hogyha mi is itt leszünk egy következő cikkben, az azt jelenti, hogy nyertünk. Tehát ez hogy működik, hogy mondtak valamit, hogy minek kéne megfelelni? Vagy mármint, hogy... De majd mi beszámolunk átláthatóan. Hogyha azt látjuk a pályázatban, hogy külföldi érdekeket kell szolgálni, akkor szólni fogunk róla. De gondoltuk, hogy ez a oknyomozói tevékenységünk, hogy mi is pályázunk, hogy megnézhessük, hogy tényleg külföldi érdekeket kell szolgálni, vagy sem. És ha igen, akkor beszámolunk róla. És hogyha megnyerjük, akkor meg remélhetőleg tudunk bővülni abba az irányba, amit idén szeretnék majd. Szóljatok, hogyha látszik, hogy túlszulejtettek minket. Úgyhogy reméljük, hogy mi is az Origóra felkerülhetünk, és odaírhatják, hogy a Partizán gyerektagozata, vagy valami a is. Fiók csapata. Igen. Ez jó lesz, hogy viszont látni, mert már ki se kell találnatok, Origó. Megírjuk előre. Küldünk egy sajtóközleményt. Ne kelljen a nyilvános dokumentumokból kihámoznatok. Ne kelljen ilyen ennyi kutatómunkát belerakni. Azért ez az oknyomozó munka, amit itt megcsináltam. Amúgy gondolkoztam, amikor... Aki is? Az Origónál? Az Origó? Meg gondolkoztam azon, hogy amikor gondolkoztunk időn, hogy pályázatokra is beadjuk, hogy ugye vannak források EU-sak, vannak amerikaiak, amire lehet pályázni. Most ez gáz, de közben rájöttem, hogy tényleg, hogyha kapsz, és nincsen semmi feltétele olyan, hogy érdekeket kell szolgálni, hanem mondjuk adnak egy szabad média fejlesztés a dolgokat, hogyha nem pályázunk, azzal csak elfogadtuk ezeknek a hazug narratíváját, hogy megcsinálták azt, hogy állami pénzt nem adnak, szabad hirdetői piacot leuralják az MVM-mel, meg mindennel, és aztán cikivé teszik a külföldi pályázatokat, szóval az ő narratívájukba illik ez csak bele. Mert minden forrást el akarnak venni, és annyit mondják, hogy az ember már elhiszi bazdmeg. Nekünk van néhány célunk, amit el akarunk érni. Ez nagyon szívesen igénybe veszünk állami forrásokat is, hogyha nagyon jó, lenne állami. Ha van ilyen pályázat, akkor küldjétek át, akkor oda is beadjuk. Szerintem sokkal nekem mindegy, hatékonyabban használjuk a forrásainkat kis cégként, mint mondjuk egy szóval Megafon, de lehet, hogy sokkal több pénzt elköltenek rá, és tized annyi emberhez érne. A Kopaszos Kft-nél szerinted egy kicsit hatékonyabbak vagyunk? Hát. Legalábbis, hogyha lebontanánk szerintem tartalmanként. Úgyhogy rájöttem, hogy így is már ugye soros emberé vagyunk, mert mindegy, úgyhogy nem érdekel, én ezen nem fogok most már pironkodni. Úgyhogy ha kapunk a stúdiófejlesztésre pénzt, akkor azon nem fog múlni. De hogyha EU-s is sikerül, arra mit mondanak? Az EU-s is rossz? Mert hát olyankor igen. Is. Olyankor rossz. Abból élnek ők is az EU-s pénzt várják épp Orbánék, és hogyha mi kapjuk, az meg rossz. De nem ők élnek ebből, Ádám. Hát de végül is, de ők, a rendszer tagjai élnek ebből, mert ugye EU-s pénzből épülnek a házaik a gyerekeiknek. Ami ugyanúgy hát adófizetői pénz, csak nem kizárólag magyar adófizetői pénz. Kimutatták, hogy havonta mennyit kell masszurbálni egy férfinak a prostatarák elkerülése érdekében. Szóval figyelem, mostantól lehet erre hivatkozni. Várjál, hallgatom a tippeket, elolvastad? Nem olvastam. Hát mennyire tippelsz? A prostatarák elkerülése érdekében. Mennyi ez, amit azért érdemes megcsinálni az egészséged érdekében négy, egy hónapban? Négy mondjuk. Négy. Borka? Ez a férfiaknak, férfiaknak. Ne, ez férfiaknak 8. 8. 21. Mi? Baszki, 21? Most itt egy ellentét van a egyház és a orvostudomány között ezek szerint, nem először. Azt írja a cikk, hogy elvileg aki megteszi magáért. A 21 maszturbálás. Jó, de lehet szexelni is amúgy. Nem, ez 21 maszturbálás. Lehet szexelni. Hol van már azért maszturbátorunk? 600 rántás per másodperc. Igen, és akkor csak ki lesz rakva valahova, és akkor lehet húzni azért srigulákat, hogy meglegyen a 21. Hát nem, nem akarok rákos lenni, bazd meg. Szóval elvileg a harmadával is, vagy a harmadára csökkenthető a prostatarák esélye. Jó, hát szerintem a legtöbb nézőnek ezt kérni se kell. A legtöbb nézőnél ez egy csökkentésnek számítana, mert azt jelenti, hogy nem minden nap. Nem napi 21, hey! Miért elkezdenétek? Az értékeléskor tovább egy olyan megfogalmazást is tettek, miszerint a maszturbálás, a futáshoz, az egészséges táplálkozáshoz hasonló egészségügyi lökést adhat az embernek. A felmérésben összesen majdnem 32 000 férfi vett részt, életüket 18 hónapon keresztül követték. Eltávolítja a méreganyagokat. Stressz csökkenti. Mit szól ilyenkor, amikor akiben meg belenevelik, hogy ez egy bűnös, ördögi dolog? És mit mondjanak a nők, hogy ez akkor eltávolítja a méreganyagokat? Tál van méreganyaggal? Ja nem, csak amikor maszturbálsz. Ja? Csak a maszturbálás távolítja. De ha már a maszturbálás... Akkor még beszélnék egy kicsit egy cikkről. A Női Boldogság nevű honlap Sex Krúbival, fantáziálás hírességekkel. Ez csodálatos volt. Egyáltalán nem furcsa, valaki szexuálisan vonzódik egy hírességhez, ez teljesen normális jelenség, amit gyakran celebrity crushnak hívnak, miközben szerintem a crush az nem csak a szexuális vonzódás, hanem. Na jó, körülbelül a nők 52%-a számolt be, hogy már voltak ilyen fantáziái. Számos nő érez szexuális vágyat különböző eladók, zenészek, színészek iránt, meg youtuberek csak így. Nincs odaírva. Nincs odaírva. Akkor nem. Kicsit sem fura, vagy szokatlan, akár párkapcsolatban élsz, akár szingli vagy. Jelenségre a legjobb példa Chris Hemsworth. Hát mondjuk a tényleg izmos, szóval. Pedro Pascal, magyar viszonylatban Tayden és Krúbi is. Tessék. Nézd, és hát a Krúbiról ezt a képet megint rakták be. Chris Hemsworth vagy Krúbi? Ez van zotto! De a Chris Hemsworthról is ilyen a kép, nem? Igen, a Chris Hemsworth, ez van berakva. Krúbiról meg... Ez. Furcsa a női ízlés itt Magyarországon, nem? Krúbinál maradnának a cikkben, erős színpadi jelenlét, intenzív érzelmeket vált ki. Hát ez a női hisztéria, nem? Amit régen kezeltek az orvosok. Kokainnal? Nem, az ujjukkal. Azt hiszed, viccelet. Így kezelték régen az orvosok a női hisztériát. Nézzetek utána. Jó baj, nagyobb, nem volt egyedül. Illetve szép kék személy látta, nem is csodálkozom, hogy ennyi nő vágyik a figyelmére, de felmerült a kérdés, hogy mi közelnek a női boldogsághoz. Kissé kommunikusnak tűnhet, oké, Sex Krúbival, igen, az van egy ilyen szám. Két hatalmas pénisz volt a színpadon. Fontos megjegyezni, hogy a falikus jelképek használata gyakran kritikát von maga után, mivel néhányan úgy vélik, hogy ezek szimbólumok a patriarchális társadalom és a nők elnyomásának jelei. Egy pénisz a nők elnyomásnak jele. Krúbi azonban elébe ment ezeknek a kritikáknak, és a tárgyalás a nők vezérigazgatójával című számban a tőle megszokott módon fejti ki, hogy a nők kifejezetten vágynak az elnyomásra. Én nem azt éreztem abból a számból, hogy a nők valamit beleprojektálták az a cikkére. És mi a cikknek a lényege? A zenész minden jellegű aktustól teljesen elzárkozik, az orális kényeztetés gondolatát is megveti. Kicsit túlelemezték a Sex Krúbival című számot. Erre a viselkedésre magyarázatot adhat a Babám zokog az ágyon című szám. Itt kiderül számunkra, hogy Krúbi pánikbetegségek. Amúgy ezt mondta a Sajó is, amikor erről a számról beszélt, ezt nem vették észre, hogy ez a szám nem a Krúbi szemszögéből kezdődik el? Ez úgy tűnik, hogy nem. Én is amúgy ezt így elég furcsának találom. Azt mondja, hogy Krúbi pánikbetegségek küzd. Ez magába foglalhatja merevedési zavarokat, korai magömlést, az orgazmus elérésének nehézségét. Nem tudjuk, hogy fájdalmas. Mondta. Na, az a lényeg, hogy teljesen elfogadható, hogy fantáziálsz hírességek iránt. Írjátok le, hogy a Csokker milyen szexuális fantáziáitok voltak. Sajnos én már hallottam dolgokat. De azt írják, hogy megnyugtat. Szóval azt, hogy a Csokkerrel álmodtok, abban semmi kivetnivaló nincs. Senkit nem kell, hogy zavarjon, néha a kedvenc hírességedre gondolsz. Viszont ez a kedvencem a cikk vége, mert hogy hoztam nektek pár terméket, ami még valósághűbbé teheti az élmény. De miben... Satisfyer. Az a neve. Az egy jó márka. Én ajánlom amúgy, de miben különböznek ezek a termékek a kezünktől vagy a hagyományos dildótól? Zenei ritmusok funkciója is van. És van app is hozzá. Vagy a férfiaknak, opa, hello, okos maszturbátor, pároknak, Double Joy párvibrátor. Párvibrátor. Látod, van, hogy így fog véget érni az egy cikk, hogy ajánlanak pár dildót. Amúgy arra gondoltam tegnap, hogy... Hogy a Sex Krúbi arra ezt az okos maszturbátort? Erre nem gondoltam, azt is csináltam, de hogyha a Krúbiék, de szerintem mindegy, nem a, majd mi egy vibrátort... Piacra dobni. Szex csokival. Ez lenne a neve. És nem muszáj méretarányosnak lenni. De és az, hogyha kidobunk egy Szex Ádámmal vibrátort, az várjál, de az megcsalás lesz Ádám. Mármint kinek? Hát Orsi, ez mit fog ezt szólni? Miért? Milyen megcsalás? Még nem is vehetek részt benne. Ne aggódjál. Szörnyen hangzik. Vagy egy olyan díjat, aminek az egyik feje a csoki, másik az enyém. Aztán... És föl kell venni és együtt hozzá. Csak kitesz egy egészet, nem? De hogy a Krúbiek miért nem gondoltak arra, hogy egy Krúbi vibrátort szerintem nagyon sokan vennék. Egy Krúbi vibrátor az biztos, hogy fogyna. És nem igaz, hogy a Eszterék megvetik a pénzt. Szerintem házakat lehetne venni abból. És be lehetne programozni ilyen különböző igen. Ilyen Krúbi szexekre. Igen, írnak külön. Vannak ilyen... Zene. Ilyen... Hát zene, mi jönne igen, belőle igen. Igen. Lenne ilyen gyalázó Krúbi szex, ilyen hímsovinista zenével, meg lenne ilyen vasárnap délutáni kellemes Krúbi szex is. Mondhatnák, hogy jaj, tárgyasítva van Krúbi. És mondhatja. És minden nő, aki... És itt az a tárgy. Igen. És minden nő, ami megveszi, a szégyelli a magát utána. Hülye vagy, és lehetne árulni mini Krúbit, amit nem kell legyártani egy egész életedságon, csak rárakják ugyanazt a mini Krúbi pénzt. Csak egy ilyen Krúbi baba, és ott van egy ilyen fasz rajta. Úgyis mondtad, Eszter, jössz be a héten, akkor tárgyaljunk ezekről. Van még néhány ötletünk. A legjobbakat direkt nem mondtuk el, azokat magunknak tartogatjuk majd. Akkor egy Krúbi fej, ami a szátokba köp. Nem. Egy Krúbi kéz, ami folytogat. Majd küldünk mindegyikből a Funkadelinek. Érted? És tőlünk sajnáljátok az állami támogatást? Szóval... Remek volt ez is, Soki. Ez a rész az, amit mutassatok meg a szüleiteknek. Mindegyik rész mutassák meg a szüleit. Vagy hogy szülők vagytok a gyerekeiteknek. És holnap itt leszünk, és újra fontos témákról beszélünk. A kérdés már csak az. Hogy ti itt lesztek?